ังจะมานอนซึมนอนเศร้าอยู่นี่ลูกเป็นไงดูดน้ำไฟกับกูนี่ แมนมึงอย่ามาตอมไปคิดยังไงถ้ามึงไปหาแต่ทรายเด ้โอ้ย ภาษาปากของเก่าตัวน้อยมึงมาตอมไปคิดถอดมั่นดอกมากกูสิพาไปหาของใหญ ่ไปไปลูกค่ะ สเตตอัพ ลูกเขินค่ะลูกสาวอย่าอิดออดน้ำคุณแม่คุณแม่ประจอบ โอ้ยมันก็ไม่อยากไปไปไปไปไป ละเพราะแต่เปิดผ้าม่านกั้งผ้าม่านกั้งสาวหมอลำสิบห้ามวนคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวนออกมามวนหน้าเวทีเรื่องหมอลำบอกเคยเบื่อหมอลำอยู่ใส่ผู้เฒ่าสันสาดสันเสือย้อนเพิ่นปอดเพิ่นมือย้อนขี้ฝุ่นไงงงเอาไงไงไงไงงงเพื่อนหญิงพร้อมบอกค่ะเพื่อนเธอพร้อมบอกค่ะคนโสดขยับมาหัวปอดผู้ใดเต้นหน้าเวทีกระบอกสร้างความวุ่นวายผู้สาวยกใหม่หัวใจมักมุ่นเพื่อนเธอพร้อมบ่ค่ะคนโสดขยับมาสิบห้ายาวยาวยาวยาวสาวรักเจ้ายาวยาวยาวชีวิตของเฮาอย่าเศร้าอย่าตึมตึมตึมตึมน้ำไว้ที่นั่นตึมตึมตึมวันให้มันลืมลืมคนที่ทิ้งเราไปเต้นกันไงงงบ่สนหัวปอดผู้ใดเต้นหน้าเวทีกระบอกสร้างความวุ่นวายผู้สาวยุคใหม่หัวใจมักมุ่น โอ้ยมึงเป็นอย่างอีลูซี่ปาขอใช้ดากมึงตี มันไส้กระบุนตัวไอ้แพทเค้กมึงเบิ่งมีแต่ตอม โอ้ยซุ้มผู้ไส้ขี้เหล่าบัดมันมีความสุขมันกับปลาเฮาทิมโอ้ยหลอกแดกสิแตกเหล่ากูเบิดซุ้มบ่ฮู้ขี ้มึงอย่าว่าแต่ผู้ไส้ต่อมึงเบิ่งมัวแน่นั่นนั่นนั่นมันไปแล้วมันไปกับผู้ไส้แล้ว โอ้ยอินโตดีโอ้ยบ่ต้องไปยานมันมากูสิพาไปหาหลางเนื้อหลางตัว เอากูได้แน่กูไปน้ำ จะขึ้นมาแม่กูสิพาไปว้า